22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PKW publikuje oficjalne wyniki wyborów samorządowych w Polsce. Warszawa zyskała nową bazę śmigłowcową Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W Niemczech porozumienie lotniczych związków zawodowych z pracodawcami oznacza koniec strajków. Państwowa Komisja Wyborcza podała na swojej stronie pełne wyniki wyborów samorządowych. W sejmikach Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 34,2% głosów, a Koalicja Obywatelska 30,5%. Koalicja wygrała w 9 województwach, a PiS w 7. Trzecia Droga uzyskała 14,2%, Konfederacja 7,2%, a Lewica 6,3% głosów. Państwowa Komisja Wyborcza w czasie całego głosowania odnotowała prawie 600 incydentów. Najpoważniejszy incydent miał miejsce o godzinie 20.30 w jednej z komisji w Przemyślu, gdzie wyczuto gaz w lokalu wyborczym, mówi zastępca przewodniczącego PKW Wojciech Sych. Stwierdzono, że doszło do jakiegoś zdarzenia związanego z rozszczelnieniem instalacji. To spowodowało, że została zawiadomiona straż pożarna, policja, budynek, w którym znajdowała się komisja. Lokal został zamknięty i oplombowany. Komisja ewakuowała także urnę. Na szczęście ostatni wyborcy, którzy chcieli zagłosować, zrobili to w lokalu zastępczym. Stwierdzono też dwa przypadki zniszczenia kart wyborczych. Pierwszy w Lublinie przez nietrzeźwego wyborcę. Dwie z kart, które zabrał, były częściowo uszkodzone i wyrzucone. Znaleziono je w rowie, nieopodal miejsca zamieszkania. Drugi podobny przypadek miał miejsce w Warszawie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Warszawie uroczyście otwarto nową bazę śmigłowcową Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To ostatnia z 21 baz w kraju, która została wybudowana i dostosowana do światowych standardów. Przez kilkanaście lat w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym dokonał się olbrzymi postęp. Powstały nowe lądowiska, kupiono najwyższej klasy śmigłowce. Jako ostatnia z 21 baz została oddana do użytku baza w Warszawie-Babicach. Powstał tu m.in. nowoczesny hangar z platformą jezdną dla śmigłowca, bo do tej pory maszyny na zewnątrz wyciągał traktor, oraz hangar techniczny i hala lakierni. Podczas uroczystości otwarcia bazy wiceminister zdrowia Marek Kos powiedział, że budżet LPR-u na obecny rok to 287 milionów i to wystarczy, ale trzeba zainwestować więcej w sprzęt. 6 nowych śmigłowców na te bazy całodobowe, których jest 6 w Polsce, plus nowy symulator. To są zakupy na kilkaset milionów złotych, ale zrobimy to. Rozbudowa śmigłowcowej bazy LPR w Warszawie-Babicach kosztowała 60 milionów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. O budowie i remontach akademików mówi minister nauki Dariusz Wieczorek. Zapowiedział, że będą nadrabiane zaległości. Dodał też, że w Polsce jest 100 tysięcy miejsc w akademikach, z czego 30 tysięcy jest niedostępnych ze względu na stan techniczny. Jest już gotowy projekt ustawy dotyczący możliwości skorzystania z tak zwanego funduszu dopłat, mówi minister Wieczorek. Czyli funduszu, z którego są budowane mieszkania komunalne wspólnie z samorządami. Chcemy, żeby z tego funduszu mogły również korzystać uczelnie wyższe z przeznaczeniem na remont i budowę akademików. Minister dodał, że projekt ustawy niebawem pojawi się na posiedzeniu rządu. W Niemczech kończą się lotnicze problemy. Strajki, które od miesięcy regularnie powtarzały się u naszych zachodnich sąsiadów, znikają na dłużej. Kolejna grupa pracowników porozumiała się z pracodawcą. 25 tysięcy pracowników odpowiada na niemieckich lotniskach za bezpieczeństwo. To ich reprezentuje Związek Zawodowy Verdi, który ogłosił porozumienie z pracodawcami. Potrzebne były do tego mediacje, bo rozmowy związkowców ze Stowarzyszeniem Firm Bezpieczeństwa Lotniczego utknęły w martwym punkcie i doprowadziły do strajków. A gdy nie pracują osoby odpowiedzialne za kontrolę osób, bagażu i samolotów, to nic latać nie może. I taka sytuacja jeszcze w marcu miała miejsce na kilku lotniskach. Teraz jednak ustalono, że będą kilkunastoprocentowe podwyżki osiągane w trzech krokach przez najbliższe 15 miesięcy. Wcześniej z pracodawcami porozumieli się związkowcy pozostałego personelu naziemnego. Swoje negocjacje kończy Związek Zawodowy UFO, reprezentujący personel pokładowy. Tu też są sygnały, że pozytywny koniec rozmów jest bliski. Z Berlina, Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro temperatura osiągnie 28 stopni na południu, 24 na północy, a nad morzem około 20. Wieczorem na zachodzie spodziewany jest deszcz, mogą pojawić się burze. Wiatr może dać się we znaki w centrum i nad morzem będzie wiało nawet do 60 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata?

Ezra Koenig. Jest, tak jak powiedziałem, artystą urodzonym w Nowym Jorku, ale ma również korzenie rumuńskie i węgierskie. Najnowszy album grupy Vampire Weekend ukazał się w piątek, czyli 5 kwietnia, dosłownie 3 dni przed 40 urodzinami Ezry. Only God was above us. Carriage the moon now. Can't turn the tide. The world looked different when God was on your side. Who bears the future? Do they care why? I know you're tired of trying. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Black and scan, sharp in the Generation X, Cops, a wcześniej Capricorn. Dwa utwory z najnowszego albumu grupy Vampire Weekend, Only God Was Above Us. Więcej muzyki Ezwy Koeniga i grupy Vampire Weekend w jednym z najbliższych rannych wzmacniaczy. A teraz grupa The Black Keys, która wydała właśnie 12 album. Bez zmian, jeśli chodzi o skład, Dawn Auerbach i Patrick Carney. Natomiast dosyć ciekawy jest tytuł płyty, mianowicie Ohio Players. To ma tak jakby dwa znaczenia. Po pierwsze, The Black Keys, czyli Dan i Patrick, pochodzą właśnie z Ohio, czyli są grającymi na różnych instrumentach właśnie muzykami z Ohio. A po drugie, w latach 70. funkcjonował zespół soulowo-funkowy, dosyć popularny w porze disco, Ohio Players właśnie. Także taka ciekawostka. The Black Keys z płyty Ohio Players, najpierw On The Game, i tu będzie można usłyszeć na gitarze i w chórkach Noela Gallaghera, a później Beautiful People Stay High, i tu z kolei w ważnej roli, bo i na instrumentach klawiszowych, i na gitarach, i w chórkach Beck. Everybody's on alone, keeping all of my demons to myself. I'm saving my grace for that heavenly place. To the sun I will sing you my song. Just a friend on the wind seeking shelter. There's a crack in the sky and a light from on high. And higher and higher when I'm with her. Black Keys z najnowszego albumu zatytułowanego Ohio Players, On The Game i Beautiful People Stay High. A teraz artystka urodzona w Anglii, ale o korzeniach norwesko-pakistańskich. Ciekawa sytuacja. Zaczynała od jazzu, ale jej obecna twórczość niewiele ma wspólnego z tym gatunkiem. Dodam jeszcze, że przyjaźniła się z Amy Winehouse i momentami można zauważyć pewne podobieństwo w śpiewie Nadine Shah. what's yours is mine. What you don't hang out on your washing line. I wanna be inside your mind. Your topless mood that is hidden in mine. I wanna get inside your house. I wanna have a prop I knows about. When you were born, you broke the mold. Another lie to you, you're more than told. Sinatra. Greatest Dancer i Topless Mother śpiewała Nadine Shah, a tytuł płyty Filthy Underneath. Do tego albumu na pewno będziemy wracać, bo po prostu najzwyczajniej w świecie warto. Kolejna artystka w dzisiejszym programie to Annie Clark, znana jako St. Vincent. Jej siódmy album ukaże się 26 kwietnia. Killer, I can make your kingdom come. On my feet, I'm an earthquake shaking. So open up, my little one. Hey, what are you looking at? Who the hell do you think I am? And what are you looking at? Like you never seen a broken man. just like a hungry little flea, jumping on somebody's warm body. When you start to itch and scratch and scream, once I'm in, you can't get rid of me. Once I'm in, you can't get rid of me. Tribulant. Wnosząc z obu dotychczas udostępnionych utworów, nowa płyta St. Vincent zapowiada się szalenie ciekawie. Broken Man i Flea, a album All Born Screaming ukaże się 26 kwietnia. Teraz pora na polskie nowości, bardziej singlowe niż albumowe. Piosenka, którą już Państwo prawdopodobnie znają, HCR i Gołąb. Pamiętasz ją, moją ostatnią płytę, miałem flow, jakbym sypiał z karabinem i z bitem za pan brat. Rokowa barwa, już tam rapowałem, że mi skaczą do gardła. Polują od czasu do czasu na życie. Czy się stoczyłem, czy znów jestem na szczycie? Zło nie wybiera, czai się jak chyce, błyskają źrenice, przybiera przyjaciół lica. Tak wiele osób mogę dziś przeklinać, ktoś chciał mnie pobić lub na kasę, kasę, kasę. Jednym to wyszło, inni mając bite ryła. Ja i oni wiemy, że świat kupy się nie trzyma. Czy ja to wina? Diabła ktoś rzeknie. Zrzedła ci mina, gdy słyszałeś o piekle. Może spuścić wzrok, poczuć się bezpiecznie, albo spojrzeć w jego oczy i zyskać życie wieczne. Zło czai się tu wszędzie, wszędzie. To coś zawsze tu będzie, będzie. Może mocni twą siłę, siłę. Albo cię w końcu zabije, wybierz. Zło czai się tu wszędzie, wszędzie. To coś zawsze tu będzie, będzie. Może może umocni twą siłę. Albo w końcu cię zabiję. Przypomnij sobie ziom, za jakiś czas, gdy z kolejnej mojej płyty poczujesz bas jak zapach konopi, co daje mocy, gdy rolując nowy sort patrzymy diabłu w oczy. Czarne zwierciadło, ja też jak każdy kiedyś upadłem i miałem łeb stłuczony jak wimadło wkręcony. Zniewolony długi brand, symbol tego jaki dziś jestem. Idę dalej, tym razem przez niedoskonałe rejony, w którym przyjacielem nie byłem wcale, a wrogiem pochlałem. Od baru wstałem, na zewnątrz wyszedłem i naukę odebrałem. Co dalej? Powiem ci co było dalej. To wtedy diabła plan, na dobre zrozumiałem między nami. Demony chodzą parami, szukaj ludzi, bo piekło wciąga samotnych drami. Zło, czai się tu wszędzie, wszędzie. To coś zawsze tu będzie, będzie. Może mocni twą siłę, siłę. Albo cię w końcu zabije, wybierz. Zło, czai się tu wszędzie, wszędzie. To coś zawsze tu będzie, będzie. Może umocni twą siłę, siłę. Albo w końcu cię zabije. Ej, pamiętasz o moją ostatnią płytę? Popatrz, miałem tam flow, jakbym nie sypiał bez bloka. Po latach nie tylko stylem się zmieniłem. Na szybko strzelny karabinek. Chcieli cię na hajs tu i tam, a tu bam, to my pukamy do bram. Relacje niejasne, nieważne kto ma rację. Poszedłbym siedzieć za to na 12, pokój w bloku przemalowany na czerwono. Przez kogoś krew ponoć szybko przestał wołać o pomoc. Ściga mnie Terminator, jakbym był John Connor. Świadomość, że wszystko zakończyć może kop w czoło. Choć staramy się być dzielni, diabeł nas wierzy. Jakbym spisał cyrograf na mej drodze do pętli. Nie jestem święty, więc obym nie zniknął jak Persi. Odpędzam zło, by dla dzieci przestać grzeszyć. Zło, czai się tu wszędzie, wszędzie. To coś zawsze tu będzie, będzie. Może umocni twą siłę, siłę. Albo cię w końcu zabije, wybierz. Zło, czai się tu wszędzie, wszędzie. To coś zawsze tu będzie, będzie. Może umocni twą siłę, siłę. Albo w końcu cię zabije. Zło, czai się tu wszędzie, wszędzie. Zło, to coś zawsze tu będzie, będzie. Zło, może umocni twą siłę, siłę. Albo cię w końcu zabije, wybierz. Zło, czai się tu wszędzie, wszędzie. Zło, to coś zawsze tu będzie, będzie. Zło, może umocni twą siłę, siłę. Albo w końcu cię zabije, wybierz. Zło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do góry pnę się winą, napinam żuchwę i skron. Pulsy w uszach, choć pusto, siedzę w blazie nim z burzą. Nade mną z plastiku smog, szczerze kły wydaje głos. Psuje się, czy to widmo, szyby z witryn się kruszą. Thank you.